السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وائس اوکے ہے؟ الحمدللہ. ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. تجوید کا جو ہم نے سبق پڑھا تھا کل اس کے متعلق تھوڑا سا میں سنوں گا آپ سے, اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کا سنوں گا, اس کے بعد آگے چلیں گے. ہاں جی, کل ہم نے کون سی بات پڑھی تھی تجوید کے حوالے سے؟ میں پڑھا تھا وقف کا لفظ کیا ہے, ٹھہرنا. لفظی مطلب ہے ٹھہرنا, اور اصطلاح میں وقف کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں جی, اصطلاح میں وقف کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کے آخر میں سانس کو توڑنا, تلاوت ختم کر دینا, یا اتنی دیر رکنا کہ جتنی دیر میں سانس آ جائے, اسی کیا کہا جاتا ہے؟ وقف. جو وقف کے نشانات ہیں, علامات ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے, بعد کے قراء نے لگائے ہیں, تو یہ بدعت ہے؟ کیوں بدعت نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں احداث للدین. ایک ہوتا ہے احداث فی الدین اور ایک ہوتا ہے احداث للدین. احداث فی الدین کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز جاری کرنا, اور احداث للدین ہوتا ہے دین کے لیے, دین کی ترویج کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے, اس کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے کوئی نئی بات جس کا تقاضا اور ضرورت پہلے نہ تھی بعد میں ہوئی, تو اس چیز کو جاری کرنا. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. گرامر کا سبق ہم نے پڑھا کل. از, ازا اور ازن, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جب جس وقت, اور ازا کا کیا مطلب ہے؟ جو اسے فرق, اور ازاوی کے لیے, یہ ازا ماضی کے لیے ہے, ازا مستقبل کے لیے ہے, اور از ماضی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اور تیسرا لفظ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ازن. ازن کا کیا مطلب ہے؟ تب یا اس وقت. کوئی مثال پیش کریں گے ایزن کی؟ پیش کریں گے عربی. انکم ایزن مثلہم, بے شک تم تب ان جیسے ہوگے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, یاد ہے آپ کو سبق. تجوید کا سبق, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا کوشش کیا کریں جلدی آنے کی, تاکہ 7:30 بجے سبق شروع ہو جایا کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وقف ہی، آج ہم وقف کی اقسام پڑھیں گے کہ بعض قسمیں ہیں وقف کی جو انتہائی اچھی ہیں، جہاں وقف کرنا چاہیے، اور بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جہاں وقف کر لیا جائے ٹھیک ہے، بعض قسمیں ایسی ہیں جہاں مجبوری کی صورت میں وقف ہو سکتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں مجبوراً بھی وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اور لفظ کو پورا ادا کرنا چاہیے. اس کو سمجھانے کے لیے میں پہلے آپ کو اردو سے چند ایک مثالیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ توجہ سے وہ مثالیں سمجھیں، اس کے بعد انشاءاللہ وقف کی بات کر لیں گے. اور یہ ساری وقف کی مثالیں انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے ابتدائی رکوع سے ہی میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ. اچھا جوئی صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جوئی صاحب، آپ ماشاءاللہ گائے کے حصے اکٹھے کر رہے ہیں، اور کتنی گائے ہو گئی ہیں؟ تین گائے ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں صاحب عقیدہ اور ہم مسلک لوگ اور صحیح حضرات، صحیح العقیدہ حضرات کو آپ شامل کریں اور اچھے اچھے ساتھی تلاش کریں. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری بات یہ مکمل ہو گئی؟ اشرف صاحب، آپ کا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر و عافیت ہے؟ اب یہ دو باتیں الگ الگ ہیں یا نہیں؟ پہلی بات کا دوسری بات سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی ربط ہے؟ کوئی لفظی، کوئی معنوی، کوئی لفظوں کے اعتبار سے، کوئی معنوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی جہاں ایک بات مکمل ہو جائے اور اگلی بات شروع ہو جائے اور دونوں باتوں کا باہم کوئی ربط نہ ہو. نئی بات ہے، نئے سرے سے ایک نئی بات شروع ہوئی ہے، نئے کلام کا آغاز ہوا ہے. ایک تو یہ وقت ہے، میں آپ سے باتیں کرتے کرتے رک جاتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں، پھر کچھ دیر بعد میں اشرف صاحب سے باتیں شروع کرتا ہوں. ایک تو یہ وقت کی قسم ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا جی، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، مثلا چوہی صاحب ہی سے میں باتیں کر رہا ہوں، گائے کے حوالے سے ہی، گائے کے حصوں کے حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں. اسے چوہی صاحب، گائے کے حصے کتنے ہو گئے ہیں اور کتنے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان لوگوں کو ذرا دیکھیں، ان کا خیال رکھیں. اچھے عقیدے والے ہونے چاہیے، صاحب عقیدہ لوگ ہوں، ہم مسلک ہوں. پھر میں تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے ان کو کہتا ہوں، اگر چوہی صاحب یہ جو گائے ہے وہ کس قسم کی آپ حاصل کریں گے، کس قسم کی خریدیں گے گائے؟ اس گائے کے متعلق باتیں شروع کر دیتا ہوں. وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، وہ ایسی ہونی چاہیے، اچھی موٹی تازی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، جس قدر بہتر کریں گے اس قدر زیادہ اللہ کے ہاں سے اجر پائیں گے. تو اب دیکھیے کہ میری پہلے والی بات بھی پوری ہے اور دوسری والی بات بھی پوری ہے، لیکن دوسری بات معنی کے لحاظ سے پہلی بات سے تعلق رکھتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اگر میں دوسری بات نہ بھی کروں، اس کو نہ بھی شروع کروں، تو پہلی بات میں کوئی خلل نہیں پڑتا، پہلی بات بھی مکمل ہے. لیکن دوسری بات معنی کے اعتبار سے اسی سے منسلک ہے، اسی کی ہی آگے تشریح اور وضاحت ہے. ایک تو وقف یہ دوسرے نمبر کا وقف ہو گیا. اچھا جی، تیسری قسم کا وقف، تیسری قسم کا وقف یہ ہے، میں مثال کے طور پر میں کوئی صاحب سے کہتا ہوں، صاحب اشرف صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور ہنس مکھ شخصیت کے مالک ہیں اور صاحب بصیرت ہیں. ایک ہی آدمی کے بارے میں تسلسل سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میرا پہلے والا جملہ مکمل ہے؟ نامکمل تو نہیں. اگر میں اتنا بھی کہہ دوں اشرف صاحب اچھی طبیعت کے مالک ہیں، ہنس مکھ طبیعت کے مالک ہیں، اور آگے والا جملہ نہ بھی بولوں، تو بات پوری ہے کہ نہیں؟ لیکن آگے والا جملہ پہلے جملے سے لفظوں کے اعتبار سے بھی تعلق رکھ رہا ہے، لفظی اعتبار سے، صرف یہ نہیں کہ معنی کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے. اشرف صاحب اچھی طبیعت کے مالک ہیں، جو ہنس مکھ شخصیت کے شخصیت ہیں، جو اچھے انسان ہیں. یہ جو کے ساتھ وہ بعد میں آنے والے الفاظ لفظی اعتبار سے پہلے ہی سے متعلق ہیں لفظوں میں بھی. دوسری صورت میں کیا تھا؟ معنی کے اعتبار سے تعلق تھا. اسی صورت میں کیا ہے؟ لفظی تعلق بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. یہ تیسری قسم کا وقف ہو گیا. چوتھی قسم کا وقف، میں نے اشرف صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی چوری صاحب سے. میں کہتا ہوں، میں نے کہنا ہے اشرف صاحب اچھے انسان ہیں، اور وقف کر دیتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں، انسان ہے نہیں کہتا. تو لفظ تو پورا بولا ہے، جملہ پورا نہیں بولا. ٹھیک ہے جی، اشرف صاحب اچھے، ایک لفظ تو ہو گیا نا، اشرف صاحب اچھے، لیکن جملہ ہوا پورا نہیں ہوا. اس قسم کا وقف بھی ہوتا ہے قرآن شریف میں، لیکن یہ وقف وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر سانس ٹوٹ جائے، اور پھر ایسا وقف کر کے پیچھے سے ملا کر پڑا جاتا ہے. چار قسم کے وقف ہو گئے. پانچویں قسم کا وقف، میں قرآن سے جب آپ کو مثالیں سمجھاؤں گا نا، انشاءاللہ بڑا کلیئر ہو جائے گا. پانچویں قسم کا وقف، ایسا وقف کہ جہاں پر ایک لفظ بھی پورا نہ ہو، درمیان میں ہی سانس توڑ دیا جائے. پانچویں قسم کا وقف یہ ہے کہ ایک لفظ بھی پورا نہ بولا جائے، بلکہ درمیان میں سانس توڑ دیا جائے. مثلا میں نے کہنا ہو اشرف صاحب اچھے انسان ہیں، میں کہہ دیتا ہوں اشرف صاحب اچھے ان، تو انسان پورا لفظ میں نے بولا نہیں بولا، یہ لفظ بھی پورا نہیں بولا، لفظ کے سینٹر میں توڑ دیا میں نے سانس. اس قسم کا وقف جائز نہیں ہے. یہ پانچویں قسم کا وقف، یہاں پر سانس بھی ٹوٹ جائے، پہلے سے انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لفظ ہی نہ آگے بولے. ایک منٹ، میں ذرا مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کلاس جاری. انشاءاللہ جی. تو کتنی قسم کے وقف ہو گئے؟ پانچ قسم کے وقف ہو گئے. اب قرآن شریف کی طرف آ جائیے. دیکھیے جی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر پانچ کھولیے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ پہلی مثال ہے کہ جہاں پہلے جملے کا دوسرے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس مثال میں دیکھیے کہ متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں. اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اس آیت کا تعلق نہیں کر، لہذا یہ پہلی قسم کا وقف ہو گیا جہاں بعد والے جملے کا پہلے جملے سے کوئی تعلق نہیں، نئے سرے سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں وقف تام، وقف تام. جی تام کہتے ہیں نا، تمام، اسی سے ہے یہ تام. دوسرے وقف کی مثال، کہ پہلے جملے پر بات تو پوری ہو گئی ہے لیکن آگے والا جملہ معنی کے لحاظ سے پہلے جملے سے تعلق رکھتا ہے. یہی تھی نا دوسری صورت، کہ بات تو پوری ہو گئی ہے لیکن بعد والا جملہ پہلے جملے سے، لفظوں کے اعتبار سے، معنی کے، معنی نہیں ہوتا شیخ صاحب، معنی وہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کا تلفظ ہے معنی اور اس کی جمع آتی ہے معانی، اس کو معنی پڑھنا غلط ہے. تو معنی کے اعتبار سے دوسرا جملہ پہلے جملے سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیے آیت نمبر 4 سورۃ البقرہ، الذی انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے قبل نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی کامیاب ہیں. اب یہ بھی متقی لوگوں کے متعلق ہی ہے نا، معنی کے اعتبار سے انہی سے تعلق رکھتی ہے یہ آیت. آیت نمبر 5 آیت نمبر 4 سے تعلق رکھتی ہے معنی کے اعتبار سے، لہذا یہ وقف کی دوسری قسم ہو گیا کہ جہاں بات پوری ہو جائے پہلے جملے پر اور آنے والا جملہ پہلے جملے سے معنی کے اعتبار سے تعلق رکھتا ہو. اس کو عربی میں کہتے ہیں وقف کافی. کیا کہتے ہیں جی؟ وقف کافی. تیسری قسم، تیسری قسم کیا تھی؟ ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر وقف کیا جائے جہاں بات تو پوری ہو جائے لیکن بعد والا جملہ پہلے جملے سے لفظوں کے اعتبار سے بھی تعلق رکھتا ہو، ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بھی آنے والا جملہ پہلے جملے سے تعلق رکھتا ہو. اس کی مثال سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ دیکھیے، پہلی آیت دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین. اگر کوئی آدمی الحمد للہ پہ وقف کرے، کہے الحمد للہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بات بری ہوگی کہ نہیں؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب العالمین یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی پہلے جملے سے تعلق رکھتا ہے، صرف معنی نہیں، یہ رب العالمین اللہ کی صفت ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. لفظی اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی یہ پہلے جملے سے تعلق رکھتا ہے. اس کو کیا؟ اس کو عربی کی اصطلاح میں، تجوید کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وقف حسن. پہلا وقف تام، اور دوسرا وقف کافی، اور تیسرا وقف حسن، اور چوتھی مثال. یعنی وقف حسن کی آپ پوچھ رہے ہیں، وقف حسن کسے کہتے ہیں؟ وقف حسن اسے کہتے ہیں کہ بات تو پوری ہو جائے جہاں وقف کیا جا رہا ہے، جملہ تو پورا ہو جائے لیکن اس کے بعد آنے والے لفظ کا پہلے جملے کے الفاظ سے تعلق ہو. معنی سے بھی ہوگا, ظاہر ہے لفظوں سے تعلق ہوگا تو معنی سے تو ضروری ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اچھا جی. چوتھی قسم یہ ہے, دیکھیے جی, مالک یوم الدین, یہ آیت کریمہ ہے. کسی آیت کوئی آدمی شروع سے تلاوت کرتا آ رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, مالک پر اس کا سانس ٹوٹ جائے. اب مالک پر بات پوری ہوئی, بات پوری آگے والے الفاظ کو ملا کر کے ہوگی, مالک پر بات پوری نہیں ہوگی. لیکن لفظ تو پورا بولا ہے نا اس نے مالک, ایک کلمہ ایک لفظ تو پورا بولا ہے, اس لیے اگر یہاں پر اس کا سانس ہی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے اس جگہ وقف کرنا اور پھر پیچھے سے ملا کر کے پڑھنا صحیح ہے. لیکن خام خواہ اپنے اختیار سے اس طرح کا وقف نہیں کرنا چاہیے کہ سانس اس کا ٹوٹا ہی نہیں ہے, سانس ابھی اس کا برقرار ہے, مزید بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن خام خواہ یہاں پر ٹھہر جائے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, اس طرح وقف کر لے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اس قسم کے وقف کو کہا جاتا ہے وقف قبیح. قبیح کا مطلب ہے برا, اسی سے آپ سمجھ لیں کہ یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے. پہلی تین قسموں پہ وقف کرنا چاہیے. تام کا مطلب ہے پورا, جب پوری بات ہو گئی تو وقف کر لینا چاہیے. اسی طرح کافی کا مطلب کافی, وہاں بھی وقف کر لینا چاہیے. اسی طرح وقف حسن, وہاں بھی وقف کر لینا چاہیے. اور تیسری وقف قبی, قبی کا مطلب برا. چوتھی قسم وقف قبی, تو وہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے. جی قبی قاف دو نقطوں والا قاف, قبیح آخر میں حلوے والی ہا, قبیح انشاءاللہ حلوے کا بندوبست بھی کریں گے. ویسے تو یہ عید جو ہے نا وہ کئی صاحب قربانی والی عید ہے نا, گوشت موش کھانے والی. ماشاءاللہ. تو کتنی قسمیں ہو گئی جناب؟ چار. پانچویں قسم, کوئی آدمی اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے, مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس مالک یوم الدین پر وہ یوں وقف کرتا ہے, درمیان میں کہتا ہے مالک یو کے اوپر واو کے اوپر ٹھہر جائے, تو پورا لفظ بولا اس نے, سینٹر سے اس نے اس کو توڑ دیا. لہذا یہاں اس قسم کا وقف کرنا کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی شخص کو اندازہ ہو کہ میں اگلا لفظ نہیں پڑھ سکوں گا, تو بجائے اس کے کہ اس لفظ کو شروع کرے اور درمیانے لفظ میں سانس توڑے, اس کو چاہیے کہ پہلے لفظ پہ ہی سانس توڑ دے اور پھر پیچھے سے ملا کر کے پڑھ لے. اس قسم کے وقف کو کہتے ہیں وقف اقبح, قبی سے اقبح, قبی کا مطلب ہے برا اور اقبح کا مطلب ہے انتہائی برا. اقبح, نہیں نہیں الف سے, الف قاف با ح اقبح. اچھا جی ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیے, کتنی قسمیں ہو گئی وقف کی؟ پانچ. سب سے پہلی قسم وقف تام, وقف تام ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں بات پوری ہو جائے اور بعد والے جملے کا پہلے جملے سے کوئی تعلق نہ ہو. دوسری قسم یہ تا کے ساتھ ہے, تمام سے تا کے ساتھ, پوائنٹ کے ساتھ نہیں. دوسری قسم وقف کافی, وقف کافی یہ ہے ایسی جگہ وقف کیا جائے جہاں بات پوری ہو جائے لیکن بعد والے جملے کا معنی کے اعتبار سے پہلے جملے کے ساتھ تعلق رہے. تیسری قسم وقف حسن. وقف حسن یہ ہے ایسی جگہ وقف کیا جائے کہ جہاں بعد والے جہاں بات پوری ہو جائے اور بعد والے جملے کا پہلے جملے کے ساتھ لفظوں کے اعتبار سے تعلق رہے. اور چوتھی صورت ہے وقف قبی. وقف قبی یہ ہے کہ ایسی جگہ وقف کرنا جہاں بات پوری نہ ہو اور بعد والے لفظ کا پہلے لفظ سے تعلق ہوتا ہے, لفظ اور معنی ہر اعتبار سے تعلق ہوتا ہے. اور پانچویں صورت ہے وقف اقبح, کہ ایک لفظ پورا نہ بولنا, لفظ کے درمیان میں سانس توڑ دینا اور وقف کرنا, ایک لفظ بھی پورا نہ پڑھنا, تو اس کو کہتے ہیں وقف اقبح. سمجھ آ گئی ہے کس میں؟ یہ آپ کو انشاءاللہ لکھا ہوا مل جائے گا. ہمارا یہ مسئلہ کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو کچھ دن نہیں مل سکا, آج بیٹھ کے رات انشاءاللہ اس کو مکمل. اچھا جی, پہلی تین صورتوں میں وقف کرنا ٹھیک ہے, اور چوتھی صورت میں کب وقف کرنا ہے؟ مجبوری کی صورت میں جب سانس سوٹ جائے. اور پانچویں صورت میں کب وقف کرنا ہے؟ کرنا ہی نہیں ہے, وہ وقف اقبا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا الحمدللہ. اگر یہ بات یاد نہ بھی رہے اتنی زیادہ, تو کم از کم اتنی بات ضرور ذہن کے اندر رکھیں کہ جہاں بات پوری ہو جائے وہاں وقف کرنے کی گنجائش ہے, اور جہاں بات ادھوری رہ جائے تو وہاں وقف نہیں کرنا. مجبوراً کر لیں تو کر لیں, بعد میں پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں. اور جہاں لفظ ہی پورا نہ ہو اس کے درمیان میں وقف کرنا تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. یہ آسان ہوگی بات. یہ جو آخر میں نے خلاصہ بتلایا کون بتلائے گا؟ جی نہیں آتا بتلائے. پوری ہو جائے مجبوری کی صورت میں, ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. ہمارا گرامر کا سبق شروع ہوتا ہے, تجوید کا سبق الحمدللہ یہ سب اب انہی میں آئے گا. آگے جتنی ہے نا وقفے لازم, وقفے جائز, وقفے یہ میں نے آپ کو ضابطے بتائے ہیں, وہاں جا کر کے سمجھانے ہیں. اس لیے آج ہم نے تین الفاظ پڑھنے ہیں. کل بھی تین الفاظ پڑھے تھے. کل کون کون سے پڑھے تھے گرامر کے؟ اس, اذا اور اذن. آج ہم نے پڑھنے ہیں کیفا, اینا, اینما. کون کون سے پڑھنے ہیں؟ کیفا, اینا, اینما. سب سے پہلا لفظ کیفا. کیفا کا مطلب کیسے, کس طرح, کیوں کر. اصل میں یہ لفظ جو ہے نا یہ حال پوچھنے کے لیے آتا ہے. کیفا کا لفظ حال پوچھنے کے لیے آتا ہے, صورت حال پوچھنے کے لیے, حال پوچھنے کے لیے. کیفیت معلوم کرنے کے لیے. اور یہ ہے سوالیہ لفظ, یہ ہے سوالیہ لفظ. حال کے طور پر اشرف صاحب کا میں نے حال پوچھنا ہو تو میں پوچھوں گا کیف حالک, کیا مطلب ہوگا آپ کا کیسا حال ہے, یا آپ کا کیا حال ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیسے حال ہیں. اچھا صاحب آپ پوچھئے, جوہی صاحب سے پوچھئے, کئی حال پوچھئے, کیسے پوچھیں گے؟ نہیں نہیں عربی میں پوچھیں نا. ماشاءاللہ ہم تو یہاں حال پوچھ رہے ہیں اور ایک ادنا امتی کہہ رہے ہیں آنا بالخیر. ماشاءاللہ ہاں جی وہ جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے سنا نہیں ہے کیفا کا لفظ لگا دے حال پہ پہلے. حال عربی کا لفظ ہے, ہماری اردو میں عربی سے آیا ہے حال کا لفظ. حال کے آخر میں کا لگا دیں, کا مطلب ہو جائے گا نا تیرا آپ کا, تو کیا بن جائے گا کیفا حالو کا. جیسے آپ نے پوچھنا ہو چوہی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے پوچھنا ہو چوہی صاحب کے صاحبزادے جمیل کا کیا حال ہے, یہ چوہی صاحب کے صاحبزادے چھوڑ دیں, یوں پوچھے جمیل کا کیا حال ہے, آپ چوہی صاحب سے پوچھے کیسے پوچھیں گے؟ ماشاء اللہ کیفا حال جمیل. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے. اچھا جی کہنا ہو استاد کا کیسا حال ہے, کیا کہیں گے؟ کیف حال الاستاذ, کیف حال الاستاذ. پوچھنا ہو کہ مسجد کا کیا حال ہے, کیف حال المسجد. کہنا ہو مدرسے کا کیا حال ہے, کیف حال المدرسہ. کہنا ہو کلاس کا کیا حال ہے, کلاس تو انگریزی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جس پہ عربی نہ آئے وہی ٹھوک دے. مشق کرنی ہے نا. ہاں جی صف کہتے ہیں, کیف حال الصف. یہ صف جو ہے نا وہ نہیں جو ہم نیچے بچھاتے ہیں. جی جی کیف حال الصف, کیف حال الفصل. اچھا جی کہنا ہو کیف حال البرنٹر. ماشاء اللہ یعنی جس بھی چیز کا حال معلوم کرنا ہو اس کے شروع میں کیف حال لگا دیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے ساتھی, تو ان کو بڑا شوق آیا کہ عربی سیکھیں اور عربوں سے باتیں کریں, کسی عربی سے باتیں کریں. تو کہنے لگا یار مجھے دو چار لفظ سکھا دو بس جس سے میں عربی کے ساتھ بات کروں تو وہ کہے اس کو عربی آتی ہے, وہ خوش ہو جایا کرے. چنانچہ وہ جو اس کو سکھانے والے حضرات تھے وہ بھی اسی جیسے تھے کچھ, انہوں نے جو الفاظ سکھائے وہ تو بڑے عجیب سے الفاظ تھے. بہرحال وہ کہتا ہے کہ جب تم کسی عربی سے ملاقات کرو نا تو سب سے پہلے اس کو کہو سلام علیک یا شیخ. یاد کر رہی ہے السلام علیک یا شیخ. وہ آگے سے کہے گا وعلیکم السلام. تو پھر تم پوچھنا کیف حال, کیف الحال. تو وہ آگے سے کہے گا الحمدللہ انا بالخیر والعافیہ وکیف انت. تم بھی آگے سے کہنا انا بالخیر الحمدللہ انا بالعافیہ. تو پھر پوچھنا وکیف المال. حال کے وزن پر کیف الحال وکیف المال. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بال بچے ٹھیک ہیں. غلط مطلب بتا دیا نا اس کو. تو وہ بےچارا ایک عربی سے ملا, بڑے جھک کر آداب سے سلام کیا, سلام کر کے کہنے لگا شیخ کیف الحال. وہ بھی بڑا خوش ہو کے کہ اس پنجابی کو عربی آتی ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ انا بالخیر والعافیہ وکیف انت. الحمدللہ انا بالخیر. دوسرا سوال کرتا ہے کہتا ہے وکیف المال. وہ آگے سے آنکھیں نکالنے لگا یہ کیا پوچھ رہا ہے تم. بہرحال کیفہ سے سوال کیا جاتا ہے حالت کے متعلق, اور کیفہ کا کیا ترجمہ ہے؟ کیسے, کس طرح, کیسے, کس طرح, کیوں کر. قرآن کریم سے اس کی مثال آپ ایک دو روز بعد یہ آیت پڑھیں گے کیف تکفرون باللہ, کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا, کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں, کیسے, کس طرح, کیوں کر بھی اس کا معنی آتا ہے. یعنی سوالیہ انداز میں کسی چیز کی کیفیت اور حالت کے متعلق سوال کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آ گیا. دوسرا لفظ کیا تھا؟ اینا. اینا جو صاحب جا رہے ہو باہر، اشرف صاحب پیچھے سے آ جائیں، پوچھنا ہو کدھر جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اینا اینا. آگے کوئی لفظ نہ آئے تو وہی لگا دیں پنجابی کا جو بھی ہے. اینا چودھری صاحب. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب ہم طالب علم ہوا کرتے تھے، ابھی بھی طالب علم ہیں لیکن اس وقت باقاعدہ طالب علم تھے، تو ایک عربوں کی جماعت آئی. اب عربوں کی جماعت نیچے والی منزل پہ، نیچے بالکل سین میں کھڑی ہے، اور وہ ایک ساتھی جو ہے نا، وہ عرب ساتھی، وہ ٹوٹی بند کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کچھ ٹوٹیاں تو یہ ہوتی ہیں کہ ایسے سیدھی ہے تو یوں کر دیں تو بند ہو جاتی ہے، یعنی اگر شرقن غربن ہے تو شمالن جنوبن کریں تو بند ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر اور گما دیں تو وہ پھر کھل جاتی ہے. تو اب وہ بیچارہ عرب جو تھا نا، وہ ٹوٹی بند کر رہا تھا، وہ پوری گما دیتا تھا تو پھر کھل جاتی تھی. ہمارا ایک ساتھی نسیم، وہ تیسری منزل سے دیکھ رہا تھا اور عرب کو پریشان ہوتے ہوئے کہ یار یہ ٹوٹی بیچارے سے بند نہیں ہوتی، اس کو کوئی طریقہ سمجھائیں کہ یہ کیسے. لیکن اب اس کو عربی بنانی نہیں آ رہی تھی ٹوٹی کی، کیا بنائے. خیر جب اس نے دیکھا کہ اب میں نیچے جا کر کے اسے کہوں گا تو وقت بھی لگے گا اور بیچارہ وہ پریشان نہ ہو، اس سے ابھی بند نہیں ہو رہی، تو اوپر سے کہتا یا شیخ. وہ اوپر دیکھنے لگا کہ یہ اوپر سے کون مجھے کہہ رہا ہے یا شیخ. اس نے اوپر دیکھا، اب وہ اوپر دیکھے اور کہے مل تقول، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر سے اب خاموش چپ، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہتا ہے یا بیچارے کو نہیں عربی منانی آئی تو اس نے پھر بول دیا ٹوٹی یوں یوں. ایک ہمارا ساتھی تھا، وہ امتحان دے رہا تھا قرآن کریم کے، اس آیت کریمہ پر جب پہنچے ممتا انسان، وہ میں یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جس کا لفظی مطلب ہے وہ مجھ کے سامنے آتے گی. اب اس کو یغل کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا، ما غلہ کا بھی نہیں آتا تھا، اور آگے پیچھے کے الفاظ اس کو آتے تھے. تو کہتا ہے پڑھتا رہا پیچھے سے، پہلے سوچتا رہا کہ آگے والا لفظ شروع کر جب کروں گا اس سے پہلے ممتین اس کو کیا دے گا، وہ سنا ہے. لیکن اس نے بھی نہ کہا، شاید ممتین بھی یہ سوچتا ہوگا یہ ذرا مشکل لفظ آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیا سناتا ہے. تو اس آیت میں جب پہنچ رہا کہتا ہے وہ میں یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو یغل کرے گا قیامت کے دن ما غلہ لے کے آئے. بہرحال اینا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں، کدھر. قرآن کریم سے اینا کی مثال، اینا شرکائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں سے کہیں گے اینا شرکائی، کہاں ہے میرے شریک، جن کو تم میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ کہاں ہیں. اینا شرکائی، کدھر ہیں میرے شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو تم ٹھہراتے تھے، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں. یہ بھی ہو گیا جناب. تیسرا لفظ کیا تھا؟ انما نہیں، انما نہیں ابھی ہم نے پڑھا، اینا ما، یعنی اسی اینا کے بعد کیا لگا دیں؟ ما لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ اینا ما. اینا کا کیا مطلب تھا؟ کہاں. اینا ما کا مطلب ہوگا جہاں کہیں، جدھر. اینا ما کا مطلب ہے جہاں کہیں جدھر، دونوں اس کے مطلب آتے ہیں. اینا کا مطلب تھا نا کہاں، جدھر، تو اینا ما کا مطلب جہاں کہیں جدھر، ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کا مطلب آتا ہے. یعنی بنیادی فرق ہے وہ کہاں کدھر اور یہ جہاں جدھر. اینا یہ بھی سوالیہ بھی ہوتا ہے، شرطیہ بھی ہوتا ہے، بہرحال دو جملوں پر آتا ہے. ابھی میں مثال پیش کروں گا تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. تو اینہ کا مطلب کہاں کدھر, اور اینہ ماں کا مطلب جہاں جدھر. قرآن کریم میں یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوا ہے. مثال سنیے جی, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, پس اینما جہاں کہیں, جدھر تولو تم منہ کرو, فسما وجہ اللہ تو ادھر اللہ کی ذات ہے. یہ اصل میں آپ پڑھیں گے دوسرے پارے کے شروع میں یہ آیات کریمہ آتی ہیں, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں, پھر حکم آ گیا کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں, اس قبلہ کو تبدیل کرنے کے متعلق اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کا جہاں حکم آئے اس طرف رخ کر لو, جدھر بھی تم رخ کرو گے تو ادھر اللہ کی ذات ہے. تو اینما کا کیا مطلب ہوا, جہاں کہیں جدھر. بس یہ تین الفاظ تھے, ان کا خلاصہ یہ ہوا جو تین الفاظ ہم نے پڑھے, ایک کیفہ, دوسرا اینہ, اور تیسرا اینما. کیفہ حال دریافت کرنے کے لیے, آتنے کے لیے ہے کر, اس کا مطلب تیسرا اینما. اینما کا مطلب کیا جاتا ہے جہاں کہیں جدھر. لا ہمارا گرامر کا سبق مکمل, اب آن شریف کھول لیجئے اور مجھے کل والا سبق سنائیں, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر کون سی, وبشیر الذین آمنوا سے سنانا ہے. ٹھیک ہے جی, سنائیے آیت نمبر 24 کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنائیے جی, وبشیر, خوشخبری نہیں, خوشخبری سنا دیں. الذین آمنوا وعملوا, عمل کیے, الصالحات, نیک, ان لهم جنات تجری من تحتها, ان کے کس لفظ کا ترجمہ ہے, ہاں کا, الانہار, کلما, جب بھی, رزقو, دیا جائے گا, منہا, اس کا با محاورہ ترجمہ کیا کر سکتے ہیں, وہاں, ان سے یعنی وہاں میں سے, جن وہاں اس مقام سے جنتوں میں, من ثمرات, مین کا ترجمہ اگر نہ بھی کریں تو یوں کر سکتے ہیں کوئی پھل, رزقن, رزق, وہاں ان کو کوئی بھی پھل رزق کے طور پر جب دیا جائے گا. قالوا هذا الذي رزقنا, دیا گیا ہم کو, ہم کو کس لفظ کا ترجمہ ہے, نا کا, من قبل, و اتو, ان کو دیا جائے گا, بھی, با کا ترجمہ نہ کریں, بھی صرف ہا کا ترجمہ کریں, وہ, اور ان کو دیا جائے گا وہ, متشابہا, و لہم, فیہا, ازواج, مطہرات, وہم, فیہا, خالدون. الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا سنایا. 25 آیات سورۃ البقرہ کی ترجمے کے ساتھ الحمدللہ ہم نے پڑھنی ہے. اب آیت نمبر 26 کو دیکھیے. جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ان الفاظ کا ترجمہ آپ کریں گے. ان بے شک اللہ لا نہیں یستحیی یاد رکھیں یہ حیا سے نکلا ہے. حیا کا مطلب ہوتا ہے شرمانا شرم کرنا. یستحیی شرماتا اس میں یا غائب کی علامت ہے. یستحیی نہیں شرماتا. ان کے جی ہاں بے شک اللہ نہیں شرماتا یا بے شک اللہ نہیں وہ شرماتا جی. یستحیی حیا سے نکلا ہے. حیا کا مطلب شرمانا. اردو میں بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ یاد رکھن بتاؤں گا جن انا اور ان کا کیا مطلب ہے. کہ کون سا کہ جی کاف ہے. سمجھتے ہیں نا کہ جو دو جملوں کے درمیان ربط جوڑنے کے لیے ربط دینے کے لیے آتا ہے. حد جیسے مثل کے میں نے اشرف صاحب سے یہ کہا کہ سنا ہے نا. اس کا ترجمہ ہم عربی میں کس لفظ سے کرتے ہیں؟ انا یا ان. اب آپ کہیں گے انا کہاں آتا ہے اور ان کہاں آتا ہے. یہ انتہائی اہم گرامر کی بات ہے لیکن آپ نے لگانا تو نہیں ہے نا. آپ نے جو لگا ہوا ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے. اس لیے آپ یوں سمجھیں کہ انا اور ان کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کہیں انا آ جائے گا کہیں ان آ جائے گا. نہیں وہ بھی سینٹر میں آتا ہے دو لفظوں کے دو جملوں کے سینٹر میں آتا ہے یا دو لفظوں کے سینٹر میں آتا ہے. اسی طرح ان بھی سینٹر میں آتا ہے. نہیں جناب انا اور ان کا ایک ترجمہ نہیں ہے. یہ گرامر جو ہے نا یہ عقلوں پر نہیں ہے یہ نقلوں پر ہے. جو ترجمے نقل ہیں نا منقول ہیں وہی ترجمے کریں گے ہم. آپ نے یہ دیکھا کہ انا اور ان کا ترجمہ کیا آتا ہے تو انا اور ان کا ترجمہ بھی یہ کرے ایسے نہیں ہوگا. ہاں وہ آیا ہے انا بھی آیا ہے. ان کے یضربا یضربا کا لفظی مطلب ہے مارنا. اردو میں بولا جاتا ہے نا ضرب مار. لیکن یاد رکھیں کہ اس بیان اور مثلاً کا لفظ آ رہا ہے. مثلاً کا مطلب ہے مثال. تو یہ یضربا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بیان کرے. یضربا کے بیان کرے یضربا وہ بیان کرے مثلاً مثال. یاد رکھیں مثلاً یہ جو ما آیا ہے نا آخر میں ما جب شروع میں آئے اس کے اور ترجمے ہوتے ہیں اور جب کسی لفظ کے آخر میں جڑ کر کے آئے اس کا اور ترجمہ ہوتا ہے. اگر شروع میں آتا نا ما تو ما کا کبھی ترجمہ کیا جاتا ہے نہیں کبھی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ جو کبھی ترجمہ کیا جاتا ہے کیا. لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں جڑ کر کے آئے مثلاً تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی کوئی کوئی سی کوئی ایک. تو مثلاً کوئی سی مثال کوئی ایک مثال یہ سب ترجمے ٹھیک ہے. مثلاً کوئی مثال بعوضۃً بعوضہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو. عربی زبان میں مچھر کو کیا کہتے ہیں؟ بعوضہ. بعوضہ عربی زبان میں مؤنث ہے لیکن ہمارے اردو میں مؤنث نہیں ہے. مچھر نے کاٹا یہ تو نہیں کہتے مچھر نے کاٹی. جی معوضۃ تا ہے آخر میں تو یہ مؤنث ہے عربی زبان میں. ضروری نہیں کہ جو ہمارے یہاں مؤنث ہو تو عرب بھی اس کو مؤنث پڑھیں اور جو عربوں کے ہاں مذکر ہیں تو ہمارے ہاں بھی مذکر ہوں، یہ ضروری نہیں. ہمارے نزدیک سورج کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ سورج نکلا یا سورج نکلی؟ سورج نکلا. لیکن عربوں کے ہاں سورج کی جو عربی ہے وہ مؤنث ہے. الشمس، اذا الشمس کورت، ان کے ہاں کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا جب سورج بے نور کر دی جائے، جب سورج نکلی. بارہ، بعوضتن، مچھر کی. کوئی سی مثال مچھر کی، فا بس ما جو فوق اوپر، یاد رکھیں فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ کہتے ہیں نا فوقیت، فلاں کو فلاں پر فوقیت حاصل ہے، تو فوق کا مطلب اوپر. ہا اس کے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے بعوضہ کی طرف. بعوضہ مؤنث تھا نا، تو ہا بھی مؤنث کی ضمیر ہے. اور ہا متصل استعمال ہے یا تنہا استعمال ہے؟ متصل استعمال ہے. اگر تنہا استعمال ہوتی تو یہی ضمیر کیا آتی؟ ہیا. بالکل ٹھیک ہے. فوقہا، اس کے اوپر. فا پس. اما، نیا لفظ ہے آپ کے لیے. اما کا مطلب یہ بھی کرتے ہیں لیکن، اور اما کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں بہرحال. دونوں ہی مطلب کر سکتے ہیں، اور یہاں دونوں ہی مطلب ٹھیک بھی ہیں. اما لیکن، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ او جمع کی علامت. فا بس. یعلمون، وہ جانتے ہیں. اس میں کوئی علامتیں نظر آ رہی ہیں؟ شروع میں یا غائب کی علامت، آخر میں اون جمع کی علامت. انا کہ، یا بے شک کہ، ہو وہ، الحق کو حق ہے، پر نہیں ہے، کہ وہ حق ہے، کہ وہ سچ ہے. من سے، ربی، میں نے ابھی ضمیر تو نہیں پڑھی، اپنے تو نہ کہیں، ربی رب، ہم ان کے، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. بھی کر سکتے ہیں، من کا ترجمہ سے اور من کا ترجمہ طرف سے، دونوں ہی آتا ہے. وا اور اما لیکن، الذین جنہوں نے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کفروا کفر کیا. فا یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون کا ترجمہ وہ کہتے ہیں. ماذا کیا، ماذا کا ترجمہ کیا، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. اصل میں ماں کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے اور ماذا کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی گرامر کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے. ارادہ، ارادہ کیا. ارادہ کا مطلب ارادہ کیا. اللہ، اللہ نے. بی، بی ساتھ. حاضر، اس، یہ، یہ اس میں اشارہ قریب ہے کہ نہیں؟ حاضر اس مثلا، مثال. اس مثال سے، اس مثال کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا. یضلو وہ گمراہ رکھتا ہے. یضلو وہ گمراہ رکھتا ہے. بھی اس کے ساتھ، کثیرا بہت سو کو، کثیر کو. و یہدی ہدایت دیتا ہے وہ، بھی کثیرا بہت سو کو. و ما نہیں، یہاں ما نہیں کے معنی میں ہے. یضلو گمراہ رکھتا، بھی اس کے ساتھ. الا الفاسقین، نافرمانوں کو. ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیں گے آپ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ایوریبا کہ بیان کرے مسلما کوئی سی مثال بغوزتن مچھر کی فما بس اس کی جو فوقہا اس کے اوپر ہے فاما بس لیکن الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے فیعلمون بس وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق حق ہے من ربهم ان کے رب کی طرف سے واما اور لیکن الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا فیقولون بس وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا ہے اللہ اللہ نے بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ یضل وہ گمراہ رکھتا ہے بہ اس کے ساتھ کثیرا بہت سوں کو ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہی اس کے ساتھ کثیرا بہت سوں کو وما اور نہیں یغلو وہ گمراہ رکھتا بہی اس کے ساتھ الا الفاسق مگر ناروں کو دفعہ آپ سنائے گے مجھے ان اللہ لعبا مثلا ما بعوضتا فما فوقها بس اس کی جو اس کے اوپر ہے فاما الذین آمنوا فیعلمون انہو الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور ارحم علينا يا أرحم الراحمين ارحم علينا يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.